او داغی مزی اون در ریخمو دی او پاگی که هار دی او غهار که قیمتی لالو ندی وی نخا پتا چه اغو ویلا چه سنگ اغویلیو داغی بطوکی او مقا شانتی شی پروتو وی ما اغا بطو او قیمتی هار داغی مشر لورکو وی زمین شکریہ دا کرلا او دا وعده مطابق پینز سوا اشرفه وی دا مالا را کرلی وی دا وقت که زخ پل زمیر ملامت اکرما که دا خستای و زیمواری دا که پردیشی تا اومن دا راواغ دا غشتا شریعت پتا لازم کرد چه تا با کوشش که چه مالک تا او را سوا زردال خدای مالک پلاس در که نو مالک تا دیور که پتی با تا عوض اخلی وی ما وطوی چه سریا زدا اشرفین نشم اغشتی ما وطا واپس کولی او اگر دیر اصرار کو چی خام خواب اخلی دیر زیاد باز زمان دا اگر ترمنزو شو خو ما پیز اشرفین واپس کلی او سلی مجبورن دق سلالا خپل حاریم واغشتا او اشرفین یوڑلی وی دق وقت دا ما حالت انتہائی نازکو دیر غریبی میوا لوگ تند برا باندی تیرے دلا خو ما هار تم زلک لک او اغا پینزه سو اشرفو تم ام زلک لک کوابی نوشتی دین پس سمودا زپا مککی اوما دا حج افعال وغیره می پورشو او بیا سمودا پس دا مکی مکرمین اخپل علاقه تطلم بحری جهاز که را روان اوما ناگان پا سمندر کی او طوفان را آگے او اگے طوفان کے زمن بحری جہاز ٹوٹے ٹوٹے شو او چھ سمر مسافر پاگے کے ناس تو ٹول ڈوب شو او یو تختہ بانے زپات شو دا جہاز پا تختہ پات شو ما او دا ہوا چپو دا سمندر چپو دا سمندر غالتا یو جزیرے تا یو رما وی دا سمندر غاله باندی که زو دا تخته نکوشو ما او چس مکه تورواره دم کمزوری و ما لوگ تنده وحلی و ما دا سی مخامخ یو عبادی راغللا یو جزیره و او پاغی که خلق آبادو مخامخ جماعتمو وی الحمدلله دا مسلمانانو و علاقه و زو جماعت توره لما وی خلکو زما حال تا چوکتنو تا پوسی را نوکو او بیا ما خپل دا مصیبت اغا حال بیان که چپا ما داسی پیرا شولا او نور مرگری می سمندر کی ڈوب شو خلق راغ للو ما سر تعاون و امدادو که وی بیا خلکو تا معلوم شو چی دل قرآن ورزی نوی ما ترانی زیشی چی منگ تا قرآن وورو چی قرآن می وورو وی خلکوی چی زمانگ دا کلی دی وڑو تا دی زڑو تا قرآن بخی وی میچی دیر خلا بیا پا دی پویشو چی مال ختم رازی نوی را تیر کلی خلک را دی خود چی دوی تا ختم خیا دی نپسو دا خلکو توجه ما طرف تا شلا ما دا کلی خلکو تا قرآن شریفم خو اللی کل استلم مورت خول نو دی که وارا نوجوانان پوخ عمر کسان در طول توجه ما طرف تا شلا کافی مالی امداد ما سرکو او زما پا حالاتو که خلق دلچسپیم پیدا شلا تردی چه خلق ما توی چه تالا منگ وعده کو زمان پا دی علاقه که یو مالدار سره و اغا وفات شوه دی او دا اغا یولور دا او دقا جینه ممن تال پا نکابا نواخی من خوارو که یو دندار بنده سره دا اغا نکاوشی استان را تبل دندار خخکاری نا وی ما دیر انکارو که وز خلکو مجبور کلمان او ما دا پارا نکاح اکڑی شلا ویزا چه خپل کورتا

او چې عدت ختم شو نداغی نپس سڑے پردے قد پردے اس اجرت غستی شی فآتوهن اجورهن پس ورکوی دی بی بیانو تا اجرت ددوی بدل ددوی واتمیرو بینکم بمعروف دا پیو زمانہ کی سنمو دا پیور کی دا خدا او دا سڑی مشورہ دی کی معشوم پیدا کی دو نرستو اجرت بانے خبر شوی دا پا مشورہ بانے دی کار کی او زد دی یو بل سر نکی واتمیرو بینکم بمعروف یو بل سر مشورہ کوی تاسو پنیک طریقہ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ كَتِرِ تَاسُ يَوْبَ الْسَرَ زَدْ كَوَي فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى پس در دی چه بلا مور بدل پی ورکی دی ما شم لبا پی بلا ورکی وَإِن تَعَاسَرْتُمْ مشورا با نکار اونشو خذل خاون اجرتم ورکی وی پا اجرتیم دلن ساتم یادا سڑی وی اڑو پتای زو ساتم نا خذل وی زی نا ساتم سڑی و تی پتای نا ساتم نو دے دے که دا زد دی دوی نکی یو بل ترے تکلیف نہ رسائی یا خزر دیری پیسے گواڑی دسلی دو سکی گی نا یا بل خزر ام پہ ورکولو تا تیارا بلا عوض یا دا دی خپل مور دا دی معشوم دا خپل مور نا پا کم اجرت مال تیارا دا او دا طلاق کریشو خزر دا زیاد گواڑی تو دے دے کے بدا خاون مجبورو لنشی چی در خد دا مطالبہ خام خواه منا نو پسری بم ظلم نکی گی پا خد بم ظلم نکی گی دے معشوم باندے با ام ظلم نکی گی کدوارا یوشان تے دا اخپل مور چی کما تنخواہ گواری دو قمر پردے مور تنخواہ گواری و دے اخپل مور سر بھئی سڑے بزد نہ کہ پلے پردے یا ساتم دخ پلے مور شفقت کپ زد دا ہم دا پردے نہ بخوی لینفق ذو سعت من سعته خرچ دی او کی سڑے ذو سعت وس والا من سعته دخ پل وس مناسب کہ مالدار دے اگر دخ پل وس مناسب خرچ کئی پا عدت کے پدے خدا باندے ہم دا عدت نرست پدے معشوم باندے ہم ومن قدر علیہ رزقہو اگا سوک چے رزق تنگ کریشو غریب دے فلینفق مما آتاہ اللہ پس دے دے خرچ چکی مما دا اغینا آتاہ اللہ چے اللہ دلور کرے دے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا نہ مکلف کئی تکلیف نور اچی اللہ پیو نفس بانے الا ما آتاها مگر پا اغی مقدار چی اللہ دے نفس لکم طاقت ور کرے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زردے چی اللہ پاک با پیدا کی دا سختے نرستو آسان کیا وکا ایم من قریت عتت عن امر ربها اور دیر دا کلونا وکا ایم من قریت او سمرا دا کلونا عتتنا فرمانی کرد عن امر ربها دا خپل رب دا حکمنا سمرا کلی والاو دا خپل رب دا حکم نافرمانی کرد و رسولی او دا اللہ دا رسولانو نافرمانی کرد فحاسبناها حسابا شدیدا پس منگ دا اغوی سرا حساب کرد دا کلی والاو سرا حسابا شدیدا دیر سخت حسابو